99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1111. Z kodem rabatowym taniej o 588 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, środa, 29 listopada. Jest 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. 11 grudnia o 10 premier wygłosi expose. O szczegółach spotkania marszałka Sejmu z szefem rządu powie nasz reporter. Nikt z MSZ-u nie będzie reprezentował Polski podczas jutrzejszego szczytu OBWE. To ze względu na obecność Siergieja Ławrowa. Po tragedii w kopalni Sobieski w Jaworznie i śmierci czterech górników spółka Tauron odwołała uroczystości barburkowe. Sejmowe expose premiera Mateusza Morawieckiego odbędzie się 11 grudnia. To główne ustalenie po spotkaniu szefa rządu z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Po szczegóły sięgamy do Karola Darmorosa, który jest w Sejmie. Karolu, co będzie się działo w Sejmie 11 grudnia? Ten dzień rozpocznie expose premiera Mateusza Morawieckiego. Przemówienie szefa rządu rozpocznie się o godzinie 10. Będzie przedstawiony cały program naszego rządu na kolejne 4 lata. Powiedziałem, że chciałbym, aby było to 11 grudnia. Pan marszałek się z tym zgodził. Po tym wystąpieniu odbędzie się kilkugodzinna debata i głosowanie nad wnioskiem o wotum zaufania. Jeśli premier Morawiecki go nie uzyska, to marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiada, że jeszcze tego samego dnia Sejm przystąpi do tak zwanego drugiego kroku tworzenia rządu. Po południu 11, czy wczesnym wieczorem 11, możemy przejść już do wyboru nowego prezesa Rady Ministrów, o ile ten poprzedni nie uzyska wotum zaufania. Chodzi oczywiście o wybór Donalda Tuska na premiera. Marszałek Hołownia spodziewa się, że rząd koalicji zostanie powołany przez prezydenta najpóźniej 13 grudnia. Z Sejmu Karol Darmoros, dziękuję za relację. Przewoźnicy nie zgłoszą na razie protestów na kolejnych dwóch przejściach granicznych z Ukrainą w Niżankowicach i Zosinie. Jak mówią, to gest dobrej woli, także wobec Ukraińców. Decyzja zapadła podczas rozmów z ministrem infrastruktury. Nie zamierzamy jednak rezygnować z postulatu dotyczącego powrotu licencji dla ukraińskich firm przewozowych, mówi przewodniczący Komitetu Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu Waldemar Jaszczur. Ilości tych samochodów wjeżdżających do Polski i wykonujących przewozy kabotażowe, których im wykonywać nie wolno, bo ta umowa liberalizacyjna wyraźnie określa zasady, na których strona ukraińska może korzystać. Oczywiście, proszę Państwa, jest zupełnie inaczej. Samochody te pustoszą nasz rynek, zabierają nasze ładunki, wykonują przewozy po terenie naszego kraju i w relacjach Polska-Unia Europejska-Polska. Minister infrastruktury Alvin Gajadur powiedział, że kontrole pojazdów na przejściach granicznych z Ukrainą zostaną zwiększone. W tych kontrolach obok Inspekcji Transportu Drogowego będą uczestniczyli również funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej oraz Policji. Będą to działania zintensyfikowane. Na granicy z Ukrainą trwa 4. tydzień protestu. Przewoźnicy blokują przejścia w województwach lubelskim, w Dorohusku i Chrebennem oraz na Podkarpaciu, w Korczowej i Medyce. Szef polskiej dyplomacji nie weźmie udziału w jutrzejszym szczycie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. To ze względu na zapowiadaną obecność szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. Podobne stanowisko w tej sprawie prezentują kraje bałtyckie, mówi minister Szymon Szynkowski-Welsenk. To, że minister spraw zagranicznych Rosji weźmie na równych prawach z innymi partnerami udział w spotkaniu organizacji, która ma budować pokój i bezpieczeństwo w Europie, będąc jednocześnie ministrem spraw zagranicznych kraju, który jest krajem agresorem, odpowiedzialnym za zbrodnie wojenne na Ukrainie, jest dla nas faktem nie do zaakceptowania. Szczyt OBWE odbędzie się w Macedonii Północnej. Poprzedni w ubiegłym roku odbył się w Łodzi. Polskie władze nie zaprosiły wówczas Siergieja Ławrowa. W obwodzie odeskim prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłuchał raportów wojska na temat obrony regionu. Dziękując żołnierzom, ukraiński przywódca przypomniał, że odpowiadają oni za sytuację na Morzu Czarnym, rozbrajają miny i zapewniają bezpieczeństwo korytarza zbożowego. Dziękuję wam za służbę, za to, że dzięki wytężonej pracy trafiacie w cele wroga. Życzę wam zwycięstwa, zdrowia wam i waszym bliskim. Jeden z żołnierzy powiedział, że największa radość jest z zestrzelenia obiektu wroga. Życzę więc jak najwięcej takiej satysfakcji. Prezydent Zełenski wręczył też wojskowym odznaczenia państwowe. Po wczorajszym wypadku w kopalni Sobieski w Jaworznie spółka Tauron odwołała uroczystości barburkowe. Życie straciły 4 osoby. To doświadczeni pracownicy z wieloletnim stażem w górnictwie, mówi prezes spółki Tauron Wydobycie Jacek Pytel. Sztygar oddziałowy, lat 39, staż w górnictwie 19 lat, osierocił 3 dzieci. Górnik, lat 38, staż w górnictwie 11 lat, osierocił dwoje dzieci. Górnik, lat 35, staż w górnictwie 13 lat, osierocił czworo dzieci. Górnik, lat 34, staż w górnictwie 9 lat, osierocił jedno dziecko. Do wypadku doszło 500 metrów pod ziemią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na temat tej temperatury w Olsztynie. Mieszkam w Olsztynie, co prawda na drugim piętrze, w centrum. Obleciałam wszystkie swoje zaokienne termometry, no jest minus 6. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Czyli jednak coś się zepsuło, jeśli chodzi o meteoradar. Zachmurzenie dziś duże z przejaśnieniami. Na zachodzie i nad morzem opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Od minus 6 stopni na północnym wschodzie i na Podkarpaciu do minus 1 na zachodzie. Tak jest teraz. W nocy na południu i wschodzie rozpogodzenia. Miejscami opady śniegu nad morzem i w górach. Lokalnie marznące mgły. Znowu będzie ślisko na drogach i chodnikach. Proszę uważać. No i zimno. Od minus 12 stopni na północnym wschodzie do minus 5 w centrum i minus 1 na północnym zachodzie. Jutro sporo chmur na północnym zachodzie i na Podkarpaciu opady śniegu. Od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie do 0 i 1 na plusie w centrum i na południu. Arktyczne powietrze zostanie z nami co najmniej do weekendu. Sześć minut po godzinie 17. Dobry wieczór Państwu ponownie. Zapraszamy do Trójki. Popołudniowa audycja redakcji aktualności. Przed mikrofonem Witold Lazar. Witam i zapraszam na trzecią odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Program Trzeci Polskiego Radia. From days of yore. Edwin Collins. 10,5 minuty po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki i zapraszamy ponownie na Wiejską. Do Sejmu przenosimy się ponownie dziś w audycji popołudniowej. Do Sejmu, który nie jest dziś dobrym miejscem dla wrażliwego słuchacza. Niemalże każdego dnia obrad parlamentarzyści wymieniają się, no bynajmniej niestosownymi uwagami dotyczącymi czy to cech nabytych, czy to wrodzonych swoich politycznych oponentów. A gdzie podział się tak zwany język parlamentarny? Nomen omen. Odpowiedzi na to pytanie szukał Józef Niewiarowski. Był sobie kiedyś język parlamentarny. PiS jest jak nowotwór, jak raczysko, które toczyło nasz kraj. Widzicie na was! Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami. Może zginął gdzieś w natłoku internetowych komentarzy adresowanych przez polityków do polityków? Ty chamie, łobuzie, dziadu kalwaryjski. Udowodnij najpierw, że brałam łapówki. Piąta ruska kolumno, łachu jeden. A może w związku z powszechnym zanikiem kultury słowa parlamentarzyści przestali się o niego troszczyć? Skoro ktoś to mówi z mównicy sejmowej, no to znaczy, że jest to człowiek pewną legitymacją wykształcenia, kultury osobistej. Profesor Tomasz Kowalczuk, politolog, filozof i filolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Język sejmowy jest w dużym stopniu językiem normatywnym. Wyznacza pewne powszechniejsze prawidłowości. A może, ale to tylko taka sugestia, może parlamentarzyści nie do końca zdają sobie sprawę z tego, po co przemawiają z sejmowej mównicy. De facto chodzi właśnie o to, żeby wysłuchać tych argumentów jak najwięcej, nawet od tych ugrupowań, które są bardzo małe, bo jak wiadomo, demokracja jest rządami większości, ale przy poszanowaniu praw mniejszości jeden poseł może mieć rację przeciwko 459. Ale jeśli i tak nikt go nie posłucha lub jeśli któryś z przedstawicieli małego ugrupowania powie coś, co sprawi, że parlamentarzyści przestaną go słuchać? Nie na rampie oświęcimskiej, ale na szkiełku laboratoryjnym. Co wtedy? Najprawdopodobniej nic się nie stanie. Wynika to z tego, że ośrodek decyzyjny został przeniesiony do rządu, a Sejm ma tylko charakter maszynki do głosowania. I tu nam niepotrzebni są retorzy, niepotrzebna nam jest dyskusja, czyli mamy zaprzeczenie tego, czym Sejm powinien być. Kompletne zaprzeczenie tego, czym Sejm powinien być. Choć może czas działa na naszą korzyść, a to, że sejmowe obrady cieszą się dziś tak dużą popularnością wśród widzów, sprawi, że mówcy zaczną lepiej przygotowywać swoje przemówienia. A słuchający posłowie wreszcie posłuchają tego, co mówi druga strona sceny politycznej. Może. Tematem zajął się nasz reporter Józef Niewiarowski. Zapraszamy do Trójki, 13 minut po 17. Dobry dzień. obejmę dzień. A potem tak jak zawsze ja przed słońcem stanę, by powitać nowy dzień. Patrzę na moje miasto, kocham je. Ty jeszcze śni i wyśni dla nas sen. Miasto budzi się z naszymi marzeniami. Szumem ulic woła mnie. Miasto budzi się. Nie jesteśmy sami. Daj nam dzisiaj dobry dzień. Miasto budzi się. Miasto budzi się, to przed nami kolejna mroźna noc. Jestem kierowcą i chciałbym taką małą prośbę skierowaną do wszystkich właścicieli stacji benzynowych. Bardzo bym prosił, żeby zwrócili uwagę na to, żeby woda w wiadrach przy dystrybutorach była dopasowana do warunków atmosferycznych. W większości przypadków jest po prostu zamarznięta. Jak tutaj wyczyścić szyby, reflektory? Państwo tak podkreślacie jakieś rekordy temperatury, które dzisiaj, nie wiem, padły, czy mają paść na Mazurach bodajże. Warto byłoby też zwrócić uwagę na losy zwierząt tak zwanych podwórkowych, no przede wszystkim na wsi. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do trójki. Somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup on. That's my sugar. Yes, please. You should come and play. Maroon 5 w audycji popołudniowej. 21,5 minuty po godzinie 17. Proszę Państwa, przenosimy się na północ Europy. Finowie potrzebowali 3 tygodni, żeby podjąć drastyczną decyzję w stosunku do Rosji. Od 30 listopada całkowicie zostanie zamknięta lądowa granica, poinformował szef fińskiego rządu Petteri Orpo. Decyzja wstępnie będzie obowiązywała do 13 grudnia z możliwością przedłużenia. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Finowie mówią wprost, że to drastyczny, ale konieczny sposób ochrony granicy przed napływem nielegalnych imigrantów. Prezydent Finlandii, Sauli Niinisto, oskarżył Kreml o zorganizowanie operacji, która ma zdestabilizować sytuację na granicach Rosji z Unią Europejską i odwrócić uwagę międzynarodowej społeczności od wojny na Ukrainie. Wszystko wskazuje na to, że ich droga jest następująca. Oni przylatują do Moskwy, tam otrzymują pomoc, a nawet im płacą. Forum Unii Europejskiej i NATO również wskazano Rosję jako państwo odpowiedzialne za prowokowanie kryzysu migracyjnego. Jak tłumaczy ukraiński dyplomata Oleksandr Lewczenko, Moskwie chodzi o to, żeby odwrócić uwagę Zachodu od wojny na Ukrainie. Duża liczba imigrantów stwarza problem dla Finlandii i krajów zachodniej Europy. Jeśli ten korytarz byłby nadal otwarty, to część imigrantów poszłaby do Szwecji, która jest kandydatem na członka NATO. Dalej pewnie próbowaliby się przedostać do Norwegii. Jeszcze dalej. To jest dla Rosji kwestia strategiczna, żeby Europa zajmowała się kryzysem migracyjnym i sama sobą, a nie wojną na Ukrainie. Pamiętamy, że Rosja straszyła Finlandię wysłaniem ogromnej armii, a jak się okazuje, w tym rejonie nic już Moskwie nie zostało, bo wszystkie wojska wysłała na Ukrainę. Teraz więc próbowała w ten sposób, nowy sposób, zdestabilizować sytuację na północnej flance NATO, wykorzystując imigrantów. Wszyscy rozumiemy, że to najzwyczajniej w świecie operacja specjalna, przeciwko której trzeba podjąć działania. W podobnej sytuacji znaleźli się Estończycy i Łotysze. Tallin jest gotów zamknąć granicę z Rosją, gdy tylko wzrośnie liczba nielegalnych imigrantów usiłujących przedostać się do Unii Europejskiej. Łotwa już wcześniej wzmocniła swoje oddziały graniczne, podobnie jak Polska. Wczoraj w Brukseli podsumował kryzys migracyjny szef MSZ Łotwy. Jego zdaniem cała rosyjsko-białoruska granica stanowi zagrożenie hybrydowe. Na Łotwie, Litwie i w Polsce od ponad 2 lat mamy do czynienia z zagrożeniem hybrydowym ze strony Białorusi, gdzie władze białoruskie zachęcają obywateli państw trzecich do nielegalnych prób przedostania się do Unii Europejskiej, stwierdził łotewski dyplomata. Jak podkreślił, Rosji chodzi o wywołanie chaosu w Europie. Maciej Jastrzębski, dziękujemy za relację. Tu Trójka, audycja popołudniowa, na zegarze 24 minuty po 17.

Trójce, Mateusz Warianka. Zapraszam. Zaczynamy od piłki nożnej. Przed nami druga odsłona piątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na początek o 18.45 Galatasaray zagra z Manchesterem United, a Sevilla z PSV Eindhoven. Do ciekawego starcia dojdzie w grupie B. Arsenal, którego zawodnikiem jest Jakub Kiwior, podejmie RC Lyon, a w barwach którego występuje Przemysław Frankowski. W barwach Napoli powinniśmy zobaczyć dziś Piotra Zielińskiego, a jego ekipa podejmie Real Madryt. Były reprezentant Polski Roman Kosecki zwraca uwagę, że Napoli nie będzie w tym starciu bez szans. Królescy to królescy, tam już z góry jest zakładane tylko i wyłącznie przez kibiców zwycięstwo, więc ku temu to idzie. Natomiast no, to jest tylko piłka nożna i można się czasem oszukać, a Napoli to nie jest jakiś tam zespolik do ogrania i ktoś ma swoje cele i będzie chciał punkty urwać. No więc też kolejne bardzo ciekawe spotkania. Tutaj Real i Napoli raczej mają pewne wyjście, się nie powinno jakoś wydarzyć. No ale tak jak mówię, bardzo ciekawe spotkanie ze względu chociażby pokazujące siłę obydwu zespołów. Początek tego spotkania o 21:00. W innych meczach FC Kopenhaga zagra z Bayernem Monachium, Benfica z Interem, Real Sociedad z Salzburgiem, a Braga z Unionem Berlin. Robert Kubica w przyszłym roku ponownie wystartuje w długodystansowych Mistrzostwach Świata. Polak zasiądzie za kierownicą samochodu włoskiego zespołu Corse, który jest partnerem Ferrari. 38-latek niedawno miał pierwsze testy w tym aucie i ma po nich pozytywne odczucia. Zawsze myślę, słynąłem z tego i starałem się być w tym dobry, ponieważ to właśnie na tym budowałem jakby moją wiedzę i rolę kierowcy. Oczywiście jest mnóstwo kierowców, którzy jeżdżą bardzo szybko po torze, ale jednak ten aspekt jakby techniczny zawsze był lubiany przeze mnie i starałem się jak najwięcej wiedzieć i żeby też jak najlepiej móc przekazać informacje inżynierom. To jak to będzie wyglądało, nie wiem, ponieważ to też zależy od strategii zespołu, od kultury zespołu pracy. Zobaczymy. Robert Kubica przez kolejne 3 lata będzie kontynuował współpracę z Orlenem. Zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na zachodzie i nad morzem opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Od minus 6 stopni lokalnie na północy i na Podkarpaciu do minus 1 na zachodzie kraju. Przed nami zimna noc. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 25 minut 18. Thank you. poluj smutku za sobą, bo przecież nie wiesz, no nie wiesz co, co spotkać cię może, a jutro wierzę nadzieję i choć może głupio to brzmi, bądź przyjacielem swym, a zaczniesz na nowo, na nowo żyć. Do przodu, to Dżem w audycji popołudniowej. Za 21 minut godzina 18, proszę Państwa, ponownie przenosimy się na Wiejską. Tam protest rolników i transportowców był tematem wielogodzinnej debaty w Sejmie. Rządzący mówią o postulatach i próbach rozwiązania sporu, zaś pozostałe ugrupowania krytykują ministrów za ich zdaniem spóźnioną reakcję na kryzys. Równolegle w gabinecie marszałka Sejmu odbyło się spotkanie Szymona Hołowni z premierem Mateuszem Morawieckim. Obaj politycy uzgodnili, że expose szefa rządu odbędzie się 11 grudnia. I przenosimy się w tej chwili do gmachu Sejmu. Tam jest Karol Darmoros. Witaj, Karolu. Witaj, dzień dobry. To w skrócie wydarzenia ostatnich kilku godzin, a to, co dzieje się teraz, to już twoja rola. Tak, przede wszystkim debata nad informacją rządu o protestach rolników i transportowców na granicy z Ukrainą to główne wydarzenie tego popołudnia. Dla rolników rząd zapowiedział 1000 zł dopłaty do hektara kukurydzy i zwiększenie puli kredytów o 2,5 miliarda złotych. Nierozwiązany pozostaje natomiast trzeci postulat utrzymania stawki podatku rolnego. Takie deklaracje złożyła minister rolnictwa Anna Gembicka, która spotkała się z rolnikami na przejściu w Medyce. Ustaliliśmy, że w momencie, kiedy te postulaty zostaną spełnione, oni będą mogli odstąpić od strajku. A minister infrastruktury Alvin Gajadur zapowiedział, że w przypadku transportowców rząd zobowiązał się do wzmożonych kontroli ukraińskich przewoźników. Będą to kompleksowe kontrole, które będą miały za zadanie sprawdzenie nie tylko dokumentacji, czy ta dokumentacja jest właściwa, ale również stanu technicznego pojazdów i wszystkich regulacji transportowych, które obowiązują przewoźników ukraińskich. Komitet protestacyjny zobowiązał się, że jeżeli to przyniesie efekty, komitet protestacyjny rozważy formę złagodzenia protestu. Postawę rządu w tej sprawie ostro krytykują pozostałe sejmowe partie. Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej mówił, że praprzyczyną obecnego kryzysu była postawa rządu wobec kryzysu zbożowego. Trzeba było umieć zagrać. I nie zrobiliście tego. Ale wpuściliście zboże, które skończyło się tragedią dla polskich rolników, obciachem dla Polski na cały świat, a na koniec zarządziliście blokadę handlową państwa, które zostało zaatakowane przez Rosję. I Pan Bóg dobry, że nie wpadł na to Putin, żeby jeszcze zrobić blokadę na Morzu Czarnym, bo wtedy byłaby wspólna. Taka była wasza polityka. A dzisiaj Rumunia i inne państwa szukają swoich korzyści i zbudują te szlaki transportowe. Za nami też spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Szef rządu zapowiedział, że 11 grudnia przedstawi w Sejmie expose, czyli program prac swojego gabinetu. Będzie przedstawiony cały program naszego rządu na kolejne 4 lata. Powiedziałem, że chciałbym, aby było to 11 grudnia. Pan marszałek się z tym zgodził. Koncentrujemy się dzisiaj na tych kluczowych sprawach z punktu widzenia obywateli, a więc wakacje kredytowe, a więc tanie rachunki, nie jakieś tanie porachunki, tylko właśnie tanie rachunki, nie igrzyska, tylko właśnie zerowy VAT na żywność. Z kolei Szymon Hołownia zapowiedział, że jeśli premier Morawiecki nie uzyska wotum zaufania, to posłowie szybko przystąpią do wyboru nowego premiera. Po południu 11, czy wczesnym wieczorem 11, możemy przejść już do wyboru nowego prezesa Rady Ministrów, o ile ten poprzedni nie uzyska wotum zaufania. Następna część tej procedury to już zależy od decyzji nowego premiera Donalda Tuska. Jeżeli nim zostanie, a wszystko na to wskazuje. Jeżeli pan premier, z którym będę rozmawiał o tym w najbliższych dniach, zechce, żeby reszta procedury, dalszy ciąg procedury był zrealizowany tego samego dnia, co oznacza wejście w późne godziny nocne, to ja oczywiście nie będę miał nic przeciwko temu. Marszałek Sejmu oczekuje, że tak wybrany rząd Donalda Tuska prezydent Andrzej Duda powoła najpóźniej 13 grudnia. I o tym wszystkim prosto z Sejmu Karol Darmoros. Te obrady trwają i

i Komisji do Spraw Badania Wpływów, no to mnie jest to trudno przewidzieć. Pan mówił o złośliwych dziennikarzach, którzy nazwali tę ustawę Lex Tusk, ale oni z góry zakładali, że to właśnie działalność komisji będzie dotyczyła funkcjonowania polityki rządu premiera Tuska. No właśnie, użyłem też tego słowa właśnie, czy tej nazwy Lex Tusk, bo to też ciekawa sytuacja, że ta komisja znów magicznym sposobem przestała być Lex Tuska, stała się z powrotem Komisją do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich po zapowiedziach, że zmienią się członkowie tej komisji z takim zamierzeniem i z takim założeniem, że teraz ta komisja nowa, czy w nowym składzie może bardziej, będzie badać wpływy rosyjskie, jak rozumiem, w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, tym odchodzącym. Ja nie wiem, jaki dokładnie, nie mam przed oczyma tekstu ustawy, jaki tam okres jest określony, znaczy polityką, w jakim okresie. 2022. No, wiadomo, że na przykład w publicystyce opozycyjnej, tu pozostańmy przy złośliwych dziennikarzach, funkcjonowała teza, że istnieje jakaś zbieżność, czy jakieś podobieństwo pomiędzy rządami Prawa i Sprawiedliwości, a reżimem Władimira Putina w Rosji, więc być może komisja właśnie raczej twórczością ideologiczną i propagandową się zajmie, ponieważ no, w przestrzeni publicznej no, nigdy nie pisano o tym, ażeby istniały jakiekolwiek związki typu politycznego, czy personalnego, czy jakokolwiek innego pomiędzy rządem Prawa i Sprawiedliwości a Federacją Rosyjską. Natomiast niewątpliwym faktem jest to, że rząd Donalda Tuska natychmiast bardzo szybko po uformowaniu zmienił sposób zasadniczy politykę Polski w stosunku do Rosji. No i właśnie, panie profesorze, jednym z konkluzji, czy jednym z tematów właśnie tych prac ostatnich trzymiesięcznych komisji była chociażby współpraca polskiej SKW z FSB. I tutaj ten wątek był badany jako ten pierwszy, na który jest dość dużo dokumentów właśnie dostępnych. Tak to tłumaczył dzisiaj przewodniczący komisji Sławomir Cęckiewicz. No, ja bym się bardzo chętnie, chętnie zapoznam się dokładnie z tym raportem, ponieważ kompletnie nie mogę zrozumieć, o co tam chodziło w tej współpracy, bo Służba Kontrwywiadu Wojskowego współpracowała z Wydziałem, czy też Zarządem Kontrwywiadu Wojskowego w rosyjskiej FSB. Kontrwywiady wojskowe zajmują się zwalczaniem działalności wywiadowczej obcych państw. Ja nie bardzo rozumiem, jakie to było pole współpracy, no poza ewentualnie wydawaniem pieniędzy na wspólne spotkania. A które są też niektóre mocno udokumentowane, jako też mocno zakrapiane. Tutaj taka jest robię aluzję do tych znanych zdjęć, bo nie bardzo wiem, o czym by te służby miały, w jakiej sprawie współpracować. To znaczy polski kontrwywiad miał przekazywać kontrwywiadowi rosyjskiemu informacje o wykrytych szpiegach rosyjskich, a Rosjanie by niby mieli robić to samo, tylko w drugą stronę. Tak? To jakiś uzyskujemy kompletny nonsens i ewentualnie jeśli by chodziło o współpracę przeciwko państw trzecim, no to jakby którym, tak? Więc to byłoby bardzo interesujące wyjaśnienie tej kwestii, ale wydaje mi się, że jest wiele niejasnych spraw, poczynając od decyzji podjętych tuż po katastrofie dotyczących zgody na no, kompletnie niekorzystny dla Polski tryb wyjaśniania przyczyn wydarzeń w Smoleńsku i również kontrakt gazowy, który w pierwotnej wersji był wersji tej niepodpisanej, ale przygotowanej do podpisania, był bardzo niekorzystny. Nazwisk nie znamy nowych członków komisji, ale myśli pan, że będzie wola polityczna tej nowej większości, by tymi wątkami się zająć, tak na koniec? No, myślę, że tak. Wszystko wskazuje, że będziemy mieli igrzyska, a znaczna część elektoratu, tej nowej większości Platformy, znaczy Koalicji Obywatelskiej, ale i pozostałych partii, rzeczywiście wierzy w to, że istnieje jakaś międzynarodówka autorytarna, do której oni wrzucają, do jednego worka wrzucają wszystkie rządy i wszystkie państwa nie hołdujące ideologii liberalnej demokracji. Jak rozumiem, nie ma pan zbyt wielkich nadziei, panie profesorze, że te wątki ważniejsze będą badane. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Profesor Włodzimierz Marciniak, sowietolog, dyplomata, były ambasador Polski w Rosji. Państwa i moim gościem dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie. Rozmawiał Michał Rykowski i trójkowy komentarz dnia. To była ostatnia pozycja dzisiejszej audycji popołudniowej. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Witold Lazar. Dziękujemy i zapraszamy do trójki. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W